underground. Nie chodzę kanałami, choć bardzo lubię underground. Aha, yo. Piwniczaki. W mojej podróży przez życie różne piwnice zwiedzałem, w jednej spałem, a nieraz balet i granie gdzieś w undergroundzie. A więc kontroluj koparę, będzie kopane, nazywają mnie Caterpillarem. Zwiedzanie, a nie spanie, od dzieciaka to robię. Jestem pod spodem, jak młody żmu na rejonie. Chuj, że nie mieszczę się w podziemne przejście i nie jeżdżę metrem, bo mam dwa. Uwaga na głowę. Ach, piwerka, pamiętam tamten klimacik. Granie w karty, wiaderka, stare beztroskie czasy. Szamane hot dogi z żabki, gdy sos ściekał po twarzy. Nowe spodnie musiałem potem wjebać do szafy. Kitraliśmy się w piwni na Chmielnej przed patrolem i na końcu korytarza znaleźliśmy żuli domek. Ja wyłażę z kanciapy jak nos. Jak przy młodych wilkach bite żółwie, to pewne jak w metronomie technobitka. To ludzie krety, chodzą własnymi tunelami, nie kanałami, my grunt mamy nad głowami. Ciemności fani, undergroundu chuligani, jak jest dobry dżem, to się wyłaniamy z jamy. To ludzie krety, chodzą własnymi tunelami, nie kanałami, my grunt mamy nad głowami. Ciemności fani, undergroundu chuligani, jak jest dobry dżem, to się wyłaniamy z jamy. Nie chodzę kanałami, kanałami. I'm the underground king. The underground king. Nigdy nie chodzę kanałami, choć bardzo lubię underground. Because I'm coming from the underground. Tajne trakty przez Europę, bo na górze lipa. Tak mi mówią jak Kosturica, urwany z księżyca jak Milos Forman. Kna piwo, stary wyga brał nauki u Georgia. Na murze Polska walcząca. Zapach cęchlizny tak słodki, że się nim zaciągam. Jak z bonga dym, weź się nim sztachni. Czuję się ślepy, kiedy do palarni nadciągam. Rozmazują obraz mi opary z dymiarki. Brud za paznokciem, jak idzie po grudzie, lecz ogarni. Niedowiarki robią jako glebogryzarki. Leje posadzki jak miksokret. Orety, twardo stoję na ziemi mimo podziemnej sztafety. To ludzie krety, ludzie krety. W oczach pył i tunele budowane na kredyt zaufania. Reprezentuję podziemie, 247 metrów pod ziemią, spalony innym cieniem. To ludzie krety, chodzą własnymi tunelami, nie kanałami, my grunt mamy nad głowami. Ciemności fani, undergroundu chuligani, jak jest dobry dżem, to się wyłaniamy z jamy. To ludzie krety, chodzą własnymi tunelami, nie kanałami, my grunt mamy nad głowami. Ciemności fani, undergroundu chuligani, jak jest dobry dżem, to się wyłaniamy z jamy. Nie chodzę kanałami, kanałami. Choć bardzo lubię underground. I'm the underground king. The underground king. Nigdy nie chodzę kanałami, choć bardzo lubię underground.